bendera tikulwa ni anduma kwa nduta nikiwa tuka maiko nyendere tikulwa ni anduma kwa nduta nikiwa tuka na nduma heshima Matangilo nondia.